άσε το διάλο πια. Άσε το διάλο πια. Άσε το διάλο πια. Δεν αντέχω άλλο. Ωραία, ξεκινάμε το τριήμερο του πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, όπως πρέπει να το ξεκινήσουμε. Έχει οργή, είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Έχει οργή, έχει αγανάκτηση και μαζί με αυτόν όλοι μας. Διότι, όπως θα ακούσετε τώρα, την τεκμηριώνει την οργή. Δεν του ήρθε ξαφνικά, δεν είναι κανένας τρελός να αρχίσει να βρίζει θεούς και δαίμονες. Τεκμηριώνει ακριβώς όλο αυτό που συμβαίνει. Τα βάζει με το πολιτικό σκηνικό σε πρώτο επίπεδο και σε δεύτερο επίπεδο τα βάζει με τον ελληνικό λαό. Ακούστε γιατί. Τον Αύγουστο του 15. Αν ακολουθούσε του Βαρουφάκη τις απόψεις, η Ελλάδα θα είχε γίνει Βενεζουέλα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή θα σπάγαμε τις βιτρίνες των σούπερ μάρκετ για να παίρνουμε κρέας. Αν είχε ο Βαρουφάκης εισακουστεί. Και αυτός ο άνθρωπος είναι στη Ευρωβουλή και δεν είναι η Ένωση Κεντρών, το καταλαβαίνετε. Και ο άλλος που λέει κρέμες. Και ο άλλος που λέει κρέμες. Τελοπών. Και αυτός ο άνθρωπος είναι στη Ευρωβουλή και δεν είναι η Ένωση Κεντρών, το καταλαβαίνετε. Και ο άλλος που λέει κρέμες. Η Τελοπών, η καλύτερη κρέμα που υπάρχει. Ο Βασίλης Λεβέντης αγανακτή, βλέπει τις δημοσκοπήσεις, βλέπει να μπαίνουν ή να μην μπαίνουν στο όριο μέσα το Βαρουφάκης και ο Βελόπουλος. Οπότε, λογικό, έχει νεύρα, αγανακτή. Νομίζω όλους μας αφορά αυτή του ιερή οργή που έχει, διότι είναι απώλεια για αυτό το κοινοβούλιο να μην υπάρχει μέσα η Ένωση Κεντρών. Πάρτε τα μέτρα σας, κάντε αυτά που πρέπει. Βέβαια, καλοί είναι και αυτοί που θα μπουν, αν μπουν, ο Βελόπουλος δηλαδή και ο Βαρουφάκης. Πολύ καλοί, εισάξι του Βασίλη Λεβέντη, σε μερικά ίσως να τον ξεπερνούν. Παράδειγμα, ο Βελόπουλος που έχει τις επιστολές του Ιησού. Οπότε, όπως και να έχει, καλά θα πάνε τα πράγματα, αλλά χάνουμε έναν στάρ της πολιτικής και αυτό είναι μια απώλεια. Το καλό είναι ότι έρχεται ο Κυριάκος, πολύ μεγάλο της γνωστής οικογένειας, πολύ μεγάλο καλό και μιλάει με άνεση πια, δεν έχει και το άγχος του αποτέλεσματος. Ο σκοπός μου είναι να περιγράψω το όραμά μου για μια νέα πιο φωτεινή Ελλάδα του αύριο. Κλειδί αυτού του σχεδίου για μια πιο φωτεινή, μια πιο ελπιδοφόρα, μια πιο αισιόδοξη Ελλάδα είναι η ελληνική φέτα. Κι όλος που λέει κρέμες. Πιστεύουμε επίσης στο συγκριτικό μας πλεονέκτημα που είναι η φέτα. Το είχε πει και ο Γιώργος Παπανδρέου αυτό με τη φέτα. Το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι η μόνη. Όλοι γενικώς ασχολούνται με τη φέτα. Ένα παράξενο πράγμα. Με το τυρί. Με το τυρί φέτα. Ενώ ο άλλος που λέει κρέμες. Γενικώς στα γαλακτοκομικά είμαστε σήμερα, γιατί όταν λέμε κρέμες, αν δεν ξέρετε ότι είναι το Τελοπών, θα μπορούσε να νομίζουμε ότι είναι μια κρέμα βανίλια, ξέρω, μια κρέμα καραμελέ, μια μπριλέ ή κάτι άλλο. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιου τύπου κρέμες και αρέσουν και στον κόσμο από ό,τι φαίνεται. Αυτά είναι τα χαρούμενα της πολιτικής ζωής και κοινωνικής του τόπου, γιατί υπάρχουν και τα δυσάρεστα, πολύ δυσάρεστα. Όλοι έχετε έναν καημό σε αυτόν τον τόπο, ειδικά έναν. Πολλούς καημούς σε αυτόν τον τόπο, ειδικά τα χρόνια του μνημονίου. Άλλος δεν έχει δουλειά, άλλος έχει φύγει στο εξωτερικό, αλλού δεν του φτάνει η σύνταξη, σε όλους δεν φτάνουν οι μισθοί και οι συντάξεις. Γενικότερα υπάρχει μια ανασφάλεια, μια αγωνία. Ωραία είναι όλα αυτά, κατανοητά, είναι προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά τώρα θα ακούσουμε το ύψιστο, το ανώτερο πρόβλημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος να του τύχει. Ακολουθεί η κυρία Μαρίνα Πατούλη. Ακόμα και αν δεν είχατε την εμπλοκή με τα κοινά, ούσα μόνο η σύζυγος του κυρίου Πατούλη, όλο αυτό το διάστημα που εμφανίζεστε κι εσείς στο πλευρό του ή που θα πρέπει κι εσείς να δίνετε το παρόν σε διάφορες εκδηλώσεις, αυτό απαιτεί και από τη δική σας την πλευρά που είστε πάντα πάρα πολύ περιποιημένοι, κοκέτα πραγματική, μία επένδυση, επένδυση χρόνου, επένδυση χρημάτων έτσι στην εικόνα σας. Αυτό θεωρείτε ότι καταλήγει να είναι και ψυχοφθόρο για μια γυναίκα όταν το κάνει τόσο συχνά? Κοίταξε, είναι κουραστικό. Γι' αυτό και στις διακοπές πράγματι λέω θέλω να πάω κάπου που να μην υπάρχουν ούτε φωτογράφοι. Αν και δεν έχω και πρόβλημα δηλαδή να φωτογραφηθώ άβαφη, όμως αυτή η καθημερινότητα που πρέπει να είμαστε σε κάποια εκδήλωση και να είμαστε περιποιημένοι και όλα αυτά, σίγουρα είναι κουραστικό. Εκεί μας έχουν καταντήσει τα μνημόνια. Να κουραζόμαστε, η κυρία Πατούλη εδώ. να βάφεται, να πρέπει να βάφεται κάθε μέρα, να είναι κοκέτα ούσα σύζυγος, όπως της είπε και η συνάδελφος ή δημοσιογράφος. Το μεταδώσαμε αυτό για να καταλάβετε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα, ποια είναι η ουσία των προβλημάτων στη ζωή, γιατί ο καθένας νομίζει το δικό του πρόβλημα είναι ο Γολγοθάς. Όχι. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, να αναγκάζεσαι να βάφεσαι, να έχεις απέναντί σου πάντα κάμερες, να είσαι κοκέτα όπως λέει η ίδια, ούσα σύζυγος. Πάντα να μην το ξεχνάμε αυτό. Που είχαμε μείνει, στην φέτα του Κυριάκου και του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά δεν είναι ο μόνος. Και από αυτό το βήμα, θέλω κλείνοντας, να καλέσω το brand name της φέτας σε ένα κοινό, αγωνιστικό, κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Φέτα. Φέτα. Φέτα. Φέτα. Φέτα της Ηπείρου. Φέτα της Ηπείρου. Φέτα της Ηπείρου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μέχρι σήμερα εμείς μόνον από την καλή διαχείριση αυτής της χώρας δίνουμε στον κόσμο συνεχώς επιπλέον χρήματα. Μπράβο! Δίνουμε στον κόσμο συνεχώς επιπλέον χρήματα. Αυτή είναι η κυρία Καρακώστα. Μετά τη φέτα ακολουθεί η κυρία Καρακώστα. Αλλάξαμε και το Γιολάντα, το κάναμε φέτα και φέτα Ηπείρου σε δύο εκδοχές. Η κυρία Καρακώστα, η οποία λέει ότι επειδή έχει γίνει μια σωστή διαχείριση της χώρας, συνολικά δίνουν συνεχώς χρήματα. Μοιράζουν χρήματα. Το είδαμε αυτό. Δεν απέδωσε τίποτα σε αυτούς που μοίραζαν τα χρήματα. Τα πήρε ο κόσμος. Καλά έκανε. Τελεία. Και πήγε και ψήφισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη αμέσως μετά που δεν του είχε δώσει και χρήματα και δεν του είχε τάξει. Θα δούμε τώρα στο τέλος της τετραετίας του Κυριάκου τι ακριβώς θα δώσει τότε, γιατί εκεί γίνονται τα πολύ. Ωραία. Η κυρία Καρακώστα λοιπόν μιλούσε, βγαίνει σε πάνελ, λογικό όπως όλοι οι υποψήφοι βουλευτές. Ήθελε να στυλιτεύσει το 7ήμερο εργασίας της Νέας Δημοκρατίας που λανσάρεται στο διαδίκτυο και γενικότερα. Και έκανε ένα ωραίο σαρδάμ. Χθες η κυρία Μπακογιάννη έλεγε ότι όλοι οι συμβασιούχοι πρέπει να απολυθούν μόλις τελειώσουν οι συμβάσεις τους. Άρα λοιπόν κατάργηση του δημόσιου. Θα βάλουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν 7 μέρες το χρόνο. Να δουλεύουν 7 μέρες το χρόνο. Κι όλους που λέει κρέμες. Να δουλεύουν 7 μέρες το χρόνο. Μια άμα είναι έτσι να τους ψηφίσουμε. Άμα είναι για 7 μέρες το χρόνο, καλά είναι. Στο βασικό της επιχείρημα, το έχει κάνει και άλλες φορές, ειδικά η κυρία Καρακώστα το κάνει και αυλωνίτη που και που, κάνει λάθος στην κομβική λέξη και ανατρέπει όλο το συλλογισμό. Δεν την παίρνει και χαμπάρι και κανείς βέβαια, όπως δεν τους παίρνει και χαμπάρι, αλλά να προετοιμάζεις ένα επιχείρημα, να πας εκεί με ένα υπερόπλο και να το ακυρώνεις μόνος σου, είναι ταλέντο, δεν είναι λίγο. Θέλει κάποιες ικανότητες που δεν τις έχουν όλοι οι άνθρωποι. Κυρία Καρακώστα, να, εδώ τις έχει. Αντί να πει 7 μέρες τη βδομάδα, είπε 7 μέρες τον χρόνο. Κάνει το γύρο του διαδικτύου και είναι ωραίο βιντεάκι γενικότερα. Βέβαια τα λέει ο Κατρούγκαλος, αλλά δεν έχει σημασία. Θα το δεχτούμε τώρα εδώ. Θα κάνουμε τη σύμβαση, γιατί είναι ωραία η απάντηση της Ντόρας δίπλα. Είναι ο Κατρούγκαλος και η Ντόρα Μπακογιάννη. Μιλάνε, καταγγέλει ο Κατρούγκαλος, το παλιό κομματικό σύστημα. Καθότι ο ίδιος είναι φρέσκο πολιτικό και κομματικό σύστημα, είναι και κομμουνιστής από πολύ μικρός. Οπότε έχει κάθε ηθικό δικαίωμα να το κάνει αυτό. Και θυμίζει όταν ήταν υπουργός εξωτερικών η Ντόρα Μπακογιάννη, που είχε πάει στην Αμερική ένα ταξίδι, είχε πάρει 100 μαζί της. Δεν πας μόνος σου. Μόνος σου είναι μοναξιά. Είναι κάτι λίγο. Είναι δύσκολο. Θες και μια παρέα. Είχε πάρει συμβούλους, παρασυμβούλους. Μεταξύ αυτών, σύμβουλος τότε, έτσι είχε δηλωθεί, ήταν και ο Βαγγελής Μαρινάκης. Μέλος της αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών, ναι. Και ως σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών εμφανίζεται ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης. Λωτό λοιπόν. Τι συμβούλευε ο κύριος Μαρινάκης? Γιατί ήταν μέλος της αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών? Και όταν λέω προηγουμένως ότι χρεοκοπήσατε τη χώρα, είχατε καθεστώς οικογενειοκρατίας και καθεστώς διαπλοκής με τους επιχειρηματίες που σας στηρίζουν, δεν λέω αλήθεια? Ερωτήματα τώρα του Κατρούγκαλου, δεν ξέρουμε τι απάντηση τώρα, δεν έχει και σημασία. Σημασία έχει ότι είχε πάει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης ως σύμβουλος της χώρας. Δεν έχουμε και πολλούς συμβούλους που να μπορούν να έχει χώρα, ώστε να τους πάει στο εξωτερικό. Στη Νέα Υόρκη δεν πήγανε και κανένα διαγαλαξιακό ταξίδι. Σιγά, τη Νέα Υόρκη δίπλα είναι. Ο καθένας μπορεί να πάει. Λίγο πριν πει αυτό, ο Κατρούγκαλος και η Ντόρα είχαν κάνει μια άλλη συζήτηση για το γιο της Ντόρας, ο οποίος ήταν και αυτός σύμβουλος έμιστος στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα πω λοιπόν στην κύρια Μπακογιάννη ότι το 2006 η αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών στον ΟΗΕ είχε 118 μέλη. Διπλάσια από τη Γαλλία, τετραπλάσια από την Πορτογαλία. Αυτό είναι το κομμάτι της χρεοκοπίας. Το κομμάτι της οικογενειοκρατίας. Βλέπω τρία ονόματα με επώνυμο Μητσοτάκη και βλέπω και Κωνσταντίνο Μπακογιάννη ως ειδικό σύμβουλο του Υπουργού Εξωτερικών. Σας ρωτώ λοιπόν, είναι ηθικό να διορίζει ο Υπουργός το γιο του 25 χρονών σύμβουλο? Τι σας συμβούλευε ένα παιδί 25 χρονών? Όταν είναι το απόφυτος του Harvard και όταν έχει κάνει τις σπουδές που έχει κάνει, ναι, είναι ηθικό. Ήταν χρήσιμος. Συγνώμη, και αν ωραία, είχατε κάνει μία ερώτηση στο και Υπουργείο, το θα σας το λέγανε όλοι. Όταν είναι απόφυτος του Harvard. Κι ο άλλος πουλάει κρέμες. Ο ένας πουλάει κρέμες και ο άλλος ήταν σύμβουλος στη μαμά του που ταυτόχρονα ήταν και υπουργός εξωτερικών, που είχε βγάλει όμως το Χάρβαρντ και έχει θείο τον Κυριάκο Μητσοτάκη που επίσης έχει βγάλει το Χάρβαρντ. Ο ένας Μητσοτάκης συγχαίρει τον άλλον σε αυτόν τον τόπο. Ο ένας λέει συγχαρητήρια και είναι ο ένας που αναγνωρίζει τα ταλέντα του άλλου. Και όλοι έχουν περάσει από το Χάρβαρντ, άρα αξίζουν τις καλύτερες θέσεις και άρα μια μάνα. Αν δεν διορίσει το παιδί της που το βλέπει, είναι άξιος. Και δεν το λέει μόνο η μάνα, το λέει όλο το Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί όπως είπε τώρα, στον Κατρούγκαλο δεν ρωτήσατε όλο το Υπουργείο να σας πούνε τα πολύ καλά λόγια για τον Κώστα Μπακογιάννη, αξιοκρατία και άλλα πολλά τέτοια. Με το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς τα θέτει αυτά ο Κατρούγκαλος. Ένα τέτοιο παράδειγμα, όχι μόνο της αριστεράς ηθικό πλεονέκτημα, αλλά και της Προοδευτικής Συμμαχίας γενικότερα, θα ακούσουμε τώρα από τον Γιάννη Ραγκούση. Είναι μια παλιά, όχι πολύ. Συνέντευξή του και μιλάει για όλους αυτούς που πάνε από εδώ και από εκεί, κάτι που δεν αφορά τον ίδιο. Πρόκειται για μια πολιτική ομάδα η οποία, αν θέλετε να το πω κι αλλιώς, θα έχει κακό τέλος. Και θα έχει κακό τέλος όπως αξίζει να έχει κακό τέλος κάθε πολιτική ομάδα η οποία έχτισε, επαναλαμβάνω, πάνω στο δράμα μιας πτωχευμένης πατρίδας. Και χτίστηκε και με πρόσωπα πάλι από το δικό σας χώρο. Ναι. Σωστά. Ναι. Προερχόμενα μερικά από αυτά πάλι από το δικό μας χώρο, γιατί κύριε Σιμόπουλε, και εγώ διαφώνησα με το κόμμα μου το 2012 όταν προέκυψαν οι τότε για μένα δυσβάσταχτες πληροφορίες και αποκαλύψεις για την υπόθεση Λίστας Λαγκάρα, αλλά πήγα σπίτι μου 5 χρόνια. Δεν γύριζα, δεν σουλατσάριζα σαν τυχοδιώκτης από κόμμα σε κόμμα, διεκδικώντας καμιά βουλευτική έδρα ή κανένα κρατικό αξίωμα για να έχω κι εγώ μερικές χιλιάδες ευρώ. Και εγώ θα ήθελα να έχω 7.000 ευρώ το μήνα όλα αυτά τα 5 χρόνια, αλλά προτίμησα να κάτσω σπίτι μου και μαζί με μένα και χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που έφυγαν από το Πασόκ, αλλά δεν πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πήγανε στην Δημοκρατία. Λοιπόν, δυστυχώς, ναι, υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και αυτοί. Καλά κάνει ο Γιάννης Ραγκούς και τους καταγγέλει. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι τύποι στην πολιτική ζωή που είναι σε ένα κόμμα και μετά κοιτάνε από πού θα πάρουν αυτές τις 7.000 που είναι η βουλευτική αποζημίωση και πάνε και κολλάνε σε ένα άλλο κόμμα. Που υπάρχουν πιθανότητες να βγουν με το άλλο κόμμα γιατί με το προηγούμενο δεν βγαίνουν. Καλά κάνει και τα καταγγέλει και πολύ καλά μας προειδοποιεί και μας λέει και εμάς, είναι παλιότερη συνέντευξη, για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολύ σωστά και δεν έμεινε μόνο εκεί, έκανε και έδωσε την σκέψη του και μια συνέχεια. Λοιπόν, δυστυχώς, ναι, υπάρχουν και αυτοί, οι οποίοι θα αποτελούν, πιστεύω, για τον ελληνικό λαό, ένα μόνιμο παράδειγμα προς αποφυγή, ένα μόνιμο παράδειγμα πολιτικής ανηθικότητας που έβαλε το οικονομικό, το ταπεινό, το ευτελές οικονομικό συμφέρον. Βεβαίως 7.000 ευρώ το μήνα δεν είναι ευτελές ποσό, αλλά όταν το βάζεις πάνω από αξίες, πάνω από αρχές, νομίζω ότι είναι μια ευτελής και ανήθικη επιλογή. Βεβαίως 7.000 ευρώ το μήνα δεν είναι ευτελές ποσό. Δίνουμε στον κόσμο συνεχώς επιπλέον χρήματα. Αυτό εννοούσε η Καρακώστα όταν έλεγε ότι δίνουμε στον κόσμο συνεχώς επιπλέον χρήματα. Στο δικό τους κόσμο προφανώς. Ακούσαμε εδώ τους χαρακτηρισμούς, είναι ανήθικη επιλογή και ευτελής επιλογή. Οπότε δεν θα τον δούμε... Βγάζουμε τώρα το συμπέρασμα εμείς εδώ, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, σε κάποιο ψηφοδέλτιο, γιατί θα κατηγορηθεί ότι πάει για τα 7.000 και ότι βάζει τα 7.000 πάνω από αρχές και αξίες. Γιατί σύμφωνα με τη λογική του θα μείνει σπίτι του όπως έκαναν πολλοί σύντροφοι και δεν πήγανε στο κόμμα που βλέπαν ότι μπορεί να κερδίσει ή να πάει από εδώ και από εκεί. Ωραίες σκέψεις. Αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτημα της ευρύτερης αριστεράς, όχι μόνο της κανονικής, αλλά και της Προοδευτικής Συμμαχίας. Ωραία όλα αυτά, αλλά αυτά θα σαρωθούν τώρα όπως όλοι γνωρίζουμε και θα τους ψηφίσουμε κιόλας στις 7 Ιουλίου. Θα έρθει ο οδοστρωτήρας. Αλλά μένα δεν μου αρκεί μόνο να καταδικαστεί αυτή η κυβέρνηση. Θέλω να υπερψηφιστεί και μια συγκεκριμένη πολιτική, την οποία εξηγώ με πολύ απλά λόγια στον ελληνικό λαό. Ναι, θα έρθουμε σαν οδοστρωτήρας να σαρώσουμε τους εργαζόμενους. Μπράβο! Ωραία εικόνα πάντως είναι. Μείνετε στο πρώτο επίπεδο ότι ένας οδοστρωτήρας θα πατήσει εργαζόμενους εκεί και θα γίνει καρτούν, όπως λιώνουν τα καρτούν. Δείτε το σαν μια πολύ ωραία εικόνα για προεκλογική δέσμευση. Αν δεν σας φτάνει ο μπλε οδοστρωτήρας, ακολουθεί ο ροζ, κόκκινος, κίτρινος, μοβ οδοστρωτήρας. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω στον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί. Θέλω να πω στον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί, ποιο είναι το δικό μας σχέδιο, σαν οδοστρωτήρας αν θέλετε, οδοστρωτήρας για κοινωνικά δικαιώματα και κατακτήσεις. Μία αντίληψη που λέει ότι για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη, προϋπόθεση είναι να συρρυκνώσουμε τους μισθούς, να συρρυκνώσουμε το εισόδημα των εργαζομένων και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οπότε επιλέγουμε οδοστρωτήρα στις 7 Ιουλίου. Τον μπλε ή τον άλλον, τον πολύχρωμο, γιατί αλλάζουν συνέχεια σήματα, δεν έχουν κατασταλάξει κάπου. Άντε να το πούμε ροζ, μοβ ή κίτρινο. Διαλέγουμε οδοστρωτήρα. Όποιον και να ψηφίσουμε από τους δύο μεγάλους, έρχεται ο οδοστρωτήρας. Έχει έρθει και στο παρελθόν, με πάλι επιλογές δικές μας και εγκρίσεις του ελληνικού λαού. Αλλά τώρα εδώ το διακύβευμα είναι πολύ έντονο, πολύ μεγάλο, οπότε έχετε να διαλέξετε χρώμα. Χρώμα, γιατί ο οδοστρωτήρας θα είναι είτε έτσι είτε αλλιώς των δικαιωμάτων που έχουν απομείνει και δεν έχουν απομείνει μόνο στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, που και εκεί επίσης διαλέγουν χρώματα. Οδοστρωτηρών, αν υπάρχει τέτοια γενική. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, της Ελληνοφρένειας, γενική και αυτή, όπως κάθε μέρα από τον Real 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση είναι στούντιο παπάκι realfm.gr, εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε λίγο. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένεια.net.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official και εκεί πάλι μας ακούτε, παντού μας ακούτε. Και ό,τι άλλο ακούτε, από κάτω γράφτηκε κάτι σχόλιο. Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Με τι άλλο, με τους οδοστρωτήρες. Θέλω να πω στον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί, ποιο είναι το δικό μας σχέδιο, σαν οδοστρωτήρας, αν θέλετε. Μπράβο! Ναι, θα έρθουμε σαν οδοστρωτήρας να σαρώσουμε τους εργαζόμενους. Μπράβο! Που λέει κρέμες. Τελοπών. Πιάσει το διάλο πια. Δεν αντέχω άλλο. Πιάσει το διάλο πια. Πώς βλέπετε στις επερχόμενες εκλογές στην Ένωση Κεντρών, κύριε Πρόεδρε? Την βλέπω μέσα. Όλοι μέσα τη βλέπουμε. Κανείς δεν τη βλέπει έξω. Το κλου μέχρι στιγμής της προεκλογικής περίοδου είναι το τηλεοπτικό σποτ που έχει φτιάξει ο Άδωνης. Βρείτε το, δείτε το, κάνα δίλεπτο. Είναι, ξεκινάει με ένα ξυπνητήρι το πρωί, Hollywood κανονικό. Ξυπνάει, σηκώνεται, κάνει ό,τι κάνει τη μέρα και ξαναγυρίζει στο σπίτι το βράδυ. Κατάκουμπο, βλέπει την οικογένεια και λέει τα μηνύματα. Πώς τελειώνει το σποτ? Για αυτούς θα κάνουμε όλα. Χωρίς την οικογένειά μας, το στήριγμά μας, δεν προχωράμε. Αλλά και χωρίς τη στήριξή σου, δεν ήμουν εγώ εδώ σήμερα. Και σε σένα, που ξέρω ότι με αντιπαθείς λίγο, σε εκνευρίζω, εντάξει, δεν κρίνουμε, φωνάζω καμιά φορά. Αλλά πάντοτε, με γνώμονα το καλό όλων μας. Και τώρα, ενωμένοι πρέπει να πάμε μπροστά, όλοι οι Έλληνες. Ζητώ τη στήριξή σου για να εργαστώ σκληρά για όλους. Είδατε τι ωραίο που είναι. Αν φωνάζει, το κάνει για το καλό όλων μας. Κάντε υπομονή, κάντε κουράγιο. Ανοιχτείτε αυτή τη φωνή, γιατί είναι για το καλό μας. Μπορεί να σας πάει τα νεύρα εκείνη την ώρα, αλλά είναι για το καλό μας. Το σποτ έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξεκινάει το πρωί, πίνει καφέ, πάει μετά στο Sky, η πρώτη του δουλειά. Μετά θα πάει σε διάφορα άλλα πάνελ, τα έχει βάλει όλα. Πάει σε κάτι συνέδρια, όλα αυτά μέσα σε μία μέρα. Μετά θα πάει να κάνει μάθημα στην ελληνική αγωγή και κάπου εκεί στα ενδιάμεσα τρώει και ένα βρώμικο. Πάει σε μια καντίνα, η οποία καντίνα, ενώ κινείται με στην πόλη ο Άδωνης, καντίνα είναι σε μια επαρχία έξω, δεν ξέρω, ένα νταμάρι, ένα βουνό, ένα χωράφι, κάτι. Γνωρίζει εκεί τον καντινιέρη και έχει και αιτήματα ο Άδωνης από τον καντινιέρη. Καλώς τον. Έλα, κύριο. Το γνωστό. Το γνωστό, βέβαια. Αλλά μην τσιγκουνευτείς τη σως. Θέλει να έχει σως. Οπότε ακούσαμε αυτή τη σως και το τροποποιήσαμε λίγο το σποτάκι, το κάναμε και λίγο σποτάκι του κόμματος. Λουκανικά, λαχανοκάτω, παιδιά. Γκολ στην πείνα. Γκολ στην πείνα βάζω, παιδιά, ομορφέ. Λουκανικά, λαχανοκάτω, παιδιά. Καμιά σως δεν βάζεις. Αλλιώνει τη γεύση, ρε φιλέ. Λουκανικά, λαχανοκάτω, παιδιά. Λουκανικά, λαχανοκάτω, παιδιά. Ομορφαίνει, δεν παχαίνει. Καλώς τα παιδιά. Αδερφέ, τι βάζεις μέσα. Βάζω τον πατέρα μου και την πάρα μου βάζω, μεγάλε. Λουκάνη κούπα, λάχανο καρό, το μαρούλι, το μάτα, κρεμμυδάκι βραστό άμα υπάρχει πρόσωπο. Ομό άμα δεν υπάρχει, σε κόβερα δεν υπάρχει. Ομορφάντρα μου! Το γνωστό βέβαια, αλλά μην τσικουνευτείς τη σως. Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει. Νέα Δημοκρατία. Για να γλιστράει. Νομίζω αυτό το παξωτικό, όπως λέμε στη γλώσσα της διαφήμισης, στο τέλος είναι το καλύτερο. Νέα Δημοκρατία για να γλιστράει. Καταρχάς, καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα, ναι, να το πάμε μια σειρά, όντως. Okay. Επειδή είμαι στο χώρο με τα κανάλια κτλ., ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο ότι όταν συναντιούνται σε μια πολιτική συζήτηση, ας το πούμε, διαφόροι των κομμάτων, ας πούμε, υποψήφοι, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, οι μόνοι που δεν χαιρετούνται όταν κλείσουν οι κάμερες με τους υπόλοιπους είναι αυτοί του κουκουέ. Όλοι οι άλλοι είναι πάνε για φραπέ μετά μαζί. Έτσι, προς ενημέρωση. Τι ξινομούδες οι κουκουέδες πάλι, Κάνε μια δημόσια σχέση εκεί πέρα, τι τα θες. Εντάξει, οι άλλοι μπορεί να τσακώνουν μετά πάλι. Φίλοι, για ένα κόμμα ρε μαλάκες να τσακώνεστε. Για ένα. Α, δεν τα έχουν, οι άλλοι τα έχουν λυμμένα αυτά. Για μια ιδεολογία. Σιγά. Τι, ναι, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Οι άλλοι τα έχουν λυμμένα. Ακριβώς. Κομπλεξικοί κουκουέδες και πάλι. Ποιος φαίνεται η Νέα Δημοκρατία. Τα έχουμε πει αυτά. Έχει δύο θέματα. Το πρώτο είναι πολλά συγχαρητήρια σε εσένα και το Θύμιο για το αφιέρωμα στο Δίστομο. Για να καταλάβουν οι απόγονοι των φασισταριών ότι είναι ίδιοι με εκείνους. Το άλλο είναι αυτό, δεν μου λες ο Τσακαλώτος. Τα έχει 400 ή τα έχει λαλήσει με αυτό που είπε για το κουκουέ. Τα έχει 400, μια χαρά ξέρει τι κάνει. Προσπαθούν να ρίξουν όση λάσπη γίνεται. Νομίζουν ότι θα τσιμπήσουν ό,τι μπορούν να τσιμπήσουν. Εγώ ξέρω ότι θα τσιμπήσουν, να σου πω την αλήθεια. Και άμα θέλουν, έχω και δεύτερο. Και εγώ τρίτο. Τι τρίτο, Μαρή, δύο είναι όλα. Απλά κάποιοι έχουν ένα, οι λεγόμενοι μονάρχες που λέμε. Όπως παλιά που είχαμε μοναρχία, αυτό. Αυτή είναι η διαφορά της μοναρχίας με τη δημοκρατία. Στη μοναρχία έχεις ένα αρχίδι. Στη δημοκρατία είναι δύο τα αρχίδια. Δικοματικά. Ρίγελ, Θεμική. Ναι, ναι. Μήπως μπορώ να πω κάτι στον κύριο Αποστολή. Εγώ είμαι. Γεια σας, Αποστολή. Παίρνω να πω για τον κύριο που πήρε για το ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε ένα βήμα αυτός μπροστά, αλλά τράβηξε και όλο. Έπεσε στον κρεμό και τράβηξε και όλο τον κόσμο μαζί του και εμάς μαζί. Εγώ είμαι κουκουέ. Είστε μαρξιστής ακόμα, παραμένετε. Είμαι περίπου το ίδιο που ήμουνα. Αχ, αγάπη μου, πού είσαι. Αγάπη μου, καλά εδώ, πού, τι έγινε. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λέει ο άλλος ότι είναι μαρξιστής, μήπως εννοεί ότι είναι ο παδός του Γκράουτσο Μάρξ. Γιατί μαρξιστής δεν τον κόβω και πάρα πολύ, ρε φίλε. Σιγά που ξέρει τον Γκράουτσο Μάρξ. Μέχρι Μάρξ εν Σπένσερ και πολύ σου λέω. Α, οκ, οκ, εντάξει. Γιατί αλλιώς εγώ μαρξιστή δεν ξέρω, δεν τον κόβω δηλαδή το παλικάρι. Κάτι πάει στραβά, δεν ξέρω ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να δώσω χαιρετισμούς σε όλα τα μαγείρια, σε όλους τους σερβιτόρους, γιατί ξεκίνησε η σεζόν. Τα παιδιά λιώνουνε, να είναι όλοι καλά. Δεν λιώνουν μόνο, λιώνουν ανασφάλιστοι, με ζημιές που τους χρεώνουν οι καταστηματάρχες. Το τι μαύρη μαυρίλα. Καλά, τα βλέπεις και τα αποστάρουν και όλα τα παιδιά από ακαδημίας κάτω εκεί πέρα. Καλά, δεν χρειάζεται να τα αποστάρουν μόνο, τα ξέρω και από δικούς μου. Γίνεται χαμός, μιλάω δηλαδή, εντάξει, τα παιδιά δουλεύουν, κάνουν όχι μόνο τη δικιά τους δουλειά, κάνουν και άλλες 2-3 δουλειές που είναι μέσα σε ένα. Ναι, γιατί μετά τους λένε να καθαρίσουν και λίγο, λίγο τα ποτήρια, λίγο η λάτζα, ξέρεις. Δεν βγαίνει επιχείρηση, αδερφέ μου. Δεν βγαίνει επιχείρηση και θα λιώσει τα κορμιά των αλληνών για την επιχείρηση. Αυτό. Κυριάκος έρχεται. Όλα για την επιχείρηση. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, γεια σας. Κύριε Βυζδέκη, Πορφύριε. Για μία διευκρίνηση πήρα τηλέφωνο. Βεβαίως, ελεύθερα. Πήρα ριζοσπάσιμα και λέει κουκουέ ισχυρό η δύναμή σου την επόμενη μέρα. Είναι καλό αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Άμα δω το συγκεκριμένο λαό, δεν ξέρω. Η δύναμη αυτή δεν ξέρω αν είναι καλό. Να πω γιατί. Γιατί εγώ παίρνω Μόλερς για δύναμη. Α. Πιάσει το διάλο πια. Θέλω να πω στον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί, ποιο είναι το δικό μας σχέδιο, σαν οδοστρωτήρας αν θέλετε. Ναι, θα έρθουμε σαν οδοστρωτήρας να σαρώσουμε τους εργαζόμενους. Μπράβο! Αν βάλετε το αυτί σας στη γη, κάτι ακούγεται, έρχονται ή το ένα ή το άλλος. Οδοστρωτήρας είναι το μόνο σίγουρο. Δεν είναι μόνο ο αδύναμος κρίκος της Κύπρου που πάνε εκεί οι παίχτες και τους ακούμε και λέμε μα είναι δυνατόν, υπάρχουν τέτοια ανάμεσά μας. Ναι, υπάρχει και ένα εδώ τηλεπαιχνίδι στην Ελλάδα, το Ρουκ Ζουκ, που δείχνει ποιοι ακριβώς ψηφίζουν. Έλληνες μαθηματικοί. Είναι ένας που είπε και το έβρικα. Είναι όχι το στρίδι. Μύδι. Και κάντο όλο μαζί. Μύδι. Όχι, όχι, είπαμε. Α, στρίδι. Όχι, όχι, όχι, μείνε στο μύδι. Ναι, μύδι. Απλά η αρχή πώς την είπα. Α, κοίτα, τώρα είπα και τη λέξη. Και εγώ γιατί δεν κατάλαβα. Τι είπα τώρα. Μύδι. Και όχι τέλος. Αρχή. Ένωσέ το. Μύδι. Όχι με το μύδι. Στρίδι. Παιδί μου, με το μύδι, αλλά όχι στην αρχή το μύδι, στο τέλος. Α, Αρχιμύδης. Το βρήκε. Μπράβο του, μπράβο. Πρέπει να πάει μπροστά αυτό το παλικάρι. Πώς δεν είπε Αρχιστρίδης. Θα μπορούσε να το πει και αυτό, γιατί στην αρχή προς τα εκεί πήγαινε. Και όλα αυτά επειδή ο κόσμος, να, κάτι τέτοιο που ψηφίζουν, δεν εγκρίνουν την επανάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τι γνώμη έχετε, Πρόεδρε, για τον κόσμο που δεν πηγαίνει να ψηφίσει στις εκλογές? Είναι ένας τρόπος διαχείρισης της ψήφου, αλλά όταν έχεις άτομα που κάνουν μια επανάσταση και περιμένουν να τους ψηφίσεις, είναι έγκλημα να μην τους ψηφίζεις. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε Λεβέντης, θα μπορούσα να σκεφτώ, καλά κάνουν και απέχουν. Όταν υπάρχει όμως ένας άνθρωπος τίμιος που αγωνίζεται και δεν πας να τον ψηφίσεις, αυτό είναι ανήθικο. Όλο αυτό δηλαδή που βλέπουμε από την Ένωση Κεντρών τα τελευταία χρόνια είναι επανάσταση, διαρκής επανάσταση, βρίσκεται σε εξέλιξη και ο κόσμος δεν το αναγνωρίζει, πάει στη Ρουκ-Ζουκ, στη Μακρυπούλια και δεν μπορεί να βρει ούτε τον Αρχιμίδη και πάει ο Βελόπουλος αυτός που πουλάει κρέμες και θα εκτοπίσει τον άλλον που κάνει την επανάσταση, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό δίλημα. Πάει στην Ελιστάη χτες βράδυ και εκεί που τα λέγανε Ελληνόπουλα τώρα και η Στάη και ο Βελόπουλος τελικά τσακώθηκαν. Να σας κάνω μια ερώτηση λοιπόν. Εδώ έχετε πει και πέστε μου αν το έχετε πει ακριβώς έτσι, ότι τα πολύ ναζιστικά σας βρίσκουν αντίθετο. Υπάρχουν και λιγότερο ναζιστικά. Λοιπόν, άμα καλέσετε εδώ για να κάνετε με κομμένες φράσεις και δηλώσεις δικές μου προπαγάνδα, κάνετε λάθος. Μιλάτε σε λάθος άνθρωπο, κυρία μου. Και το λέω δυστυχώς με Μάλλον εσείς μιλάτε. Μάλλον εσάς δεν σας αξίζει να μιλάτε μαζί μας. Τις τρολιές της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, κυρία Στάη, όχι σε μένα. Λοιπόν, κύριε Βελόπουλε, θα απαντήσετε. Καλό σας βράδυ, κυρία Στάη. Καλό βράδυ. Και φτάσαμε στην ώρα που πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να δώσουμε τη σκυτάλη στις παραγγελίες αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή. Καλό τριήμερο να έχετε, θα τα ξαναπούμε live την Τρίτη. Κάνε μου σε παρακαλώ μια χάρη για την Παρασκευή. Βάλε τον τζακαλώτο που λέει τις αλήθειες, ποιος θέλει που θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Το κουκουέ, ποιος θέλει, τα έχουμε πει αυτά. Αυτό λέω. Και βάλε μαζί και την κυρία που σου είχε πει τι θα ήταν η Ελλάδα αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ. Spoiler, Μονακό. Αν ομιγέννητο κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, θα είναι άλλο ένα τεράστιο λάθος του ΚΚΕ. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Μου Αδόλφου τα εγγόνια, η σαβούρα του ντουνιά, κάνουνε πως δεν θυμούνται. Παππού του στον Τάλκα του 45 Απρίλης κι ο Αδόλφος με λιγμό ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κόκκινο στρατό το σφύρι έχω στο κεφαλί το δρέπανι στο λαιμό. Μια και μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο, ένα σποτάκι προεκλογικό για το ΣΥΡΙΖΑ. Παραγγελία. Αυτός ο τύπος που έλεγε από το σποτ «Η ελπίδα έρχεται», ΣΥΡΙΖΑ, «Η ελπίδα έρχεται». Παίρνουμε αυτό το κομμάτι που λέει ΣΥΡΙΖΑ και μετά βάζουμε τον Αλέξη και διάφορους άλλους που λένε «Ούτε μία στο εκατομμύριο». ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπάρχει πιθανότητα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Έκλασα από τον πολύ πόνο μέρα μεσημέρι. Τζάμπα οι αστήμες πρόχναν να τους σβήσω το καημό και μπελάδες έχουν πάλι με το Γεωργιάνο. Θέλω να μου βάλεις μια παραγγελιά. Τώρα είναι ένα τραγούδι που άκουγα τώρα στο ράδιο, ακούν οι πιτσιρικάδες, που λέει «Τάκι, τάκι». Εσύ θέλω να το κάνεις Μίτσο Τάκι. Το παλιό που λέει «Τάκι», θυμάσαι? Τάκι, θυμάσαι? Μια φορά που μου είχες υποσχεθεί κάτι. Όχι. Καλά, γεια. Όχι, ρε, τάκι, ρούμπα, έτσι λέει. Θα το βρει. Α, τη νεολαία δεν τα ξέρω αυτά, ναι. Μητσοτάκι, ρούμπα, γιατί και αυτό θα μα χορέψει ρούμπα. Και λέει κάπου ναγκασάκι μέσα στο τέτοιο, και αυτό θα μα χορέψει ρούμπα και θα μα κάνει ναγκασάκι, θα μου το θυμηθεί. Προφητικό θα είναι το τραγούδι. Κυριάκο Μητσοτάκη. Bailame como si fuera el último y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taki taki taki taki rumba Mitsotaki. Mitsotaki taki taki taki Mitsotaki taki taki tiene un besito unaki una plata como Nagasaki. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μητσοτάκη. Γεια σου. Κι όλο εσκούζω αδόλφος μες στα πρίλη τις φωτιές, μες στο Βερολίνο μπαίνουν, μπαίνουν οι κομμουνιστές και οι αριλάκοι ζουν αντίλοπες παρδαλές. Ωχ, Εύα μου. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Βελόπουλος να μιλάει για αυτόματες θύρες στην αρχαιότητα. Εξαρχάκος να λέει άνοιξε πόρτα, άνοιξε καταραμένη πόρτα. Και μετά στο παράδεισο την πόρτα από Μαργαρίτη. Έκτακτο. Θα σας πω ότι στην αρχαιότητα, το λέω καθημερινά για κάποιοι. Μου λένε τι λες, υπήρχαν πόρτες που άνοιγαν αυτόματα. Άνοιξε πόρτα. Στην αρχαία Ελλάδα κατασκεύασαν οι προγονείς σας αυτόματες θύρες. Άνοιξε καταραμένη πόρτα. Άνοιγαν αυτόματα. Άνοιξε πόρτα! Του παραδείσου την πόρτα. Ποιος είναι? Κάποιος φύτεψε δυο χόρτα. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Άντες του παραδείσου την πόρτα. Πόρτα, πόρτα. Κάποιος φύτεψε δυο χόρτα. Δώστε βάση να μου. Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα να μου. Σήμερα μπορεί να κατοικούσαμε και στο Σύριο. Και να πάμε σε μια αποποινικοποίηση ουσιών όπως της κάναβης. Τελοπών, δοκιμάστε το. Του Αδόλφου τα εγγόνια, του τη βρώμα του καιρού, κάνουνε πως δεν θυμούνται, ποιοι του δείξαν του παππού. Έχετε κατάθλιψη, έχετε προβλήματα άνοιας ή Αλτσχάιμερ. Τελοπών και τελειώστε με το πρόβλημα. Οι αστεί που εξουσιάζουν και τη βρώμα συντηρούν για την κόκκινη σημαία. Μα στο Reichstag δεν μιλούν για την κόκκινη σημαία. Μα στο Reichstag δεν μιλούν. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Αν γίνεται τα νερά της Μαγούλας που σπάσανε. Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο, ναι. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αργούν να τελειώσουν. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όπα, κάτσε τώρα. Γιατί μπλέκονται τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μας ευαισθητοποιεί εμάς. Τρέχουν νερά, ε. Μα γι' αυτό πήρα. Εμένα μου βάλε στο Sky. Είμαι γείτονας απέναντι. Τρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορεί να σφουγγαρίσει. Με αυτά, να κάνετε κάτι, μην πάει χαμένο τόσο νερό. Καλό, δεν είναι όχι κουβά, είναι πολλά τα νερά, έχει σπάσει αγωγούς. Πήγαινε με λεκάν, τι να πω. Καλά, μαλάκας είσαι. Καλά, τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και σε ποιον πήρα, το όνομά σου πώς είναι. Στράτος, Τζόρτζογλου. Θα σε γάξω. Έλα. Λοιπόν, ένα υπεύθυνο δός μου. Το νερό να μαζέψεις. Άντε ρε φτάχη, μα γάμισου, γάμισου. Καλησπέρα. Είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Ναι, ναι, και. Δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Έχουμε πρόβλημα με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας. Και μένει στη Μαγούλα. Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θριάσιο το δρόμο. Ναι, και τρέχουν τα νερά. Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλα. Ναι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες. Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει. Δεν ξέρω με εσάς, είχα μιλήσει. Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό ναι, κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη Μαγούλα. Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι, ποιος είναι. Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά, τα μαζεύουμε τόσο σκ... Ναι, ρε, τόσες προτάσεις κάνουμε. Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν θα πάει στα γόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι. Δαγκώνω Αδόλφος το μουστάκι το κοντό κι ας του φώναζε ο Γκέρινγκ πάνε να φύγουμε από εδώ και ας εσκούζε ο Φίρερ απ' τις Μπράουν την ποδιά πέρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζούκοφ τα παιδιά πέρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζούκοφ τα παιδιά. Ναι. Ή το μαχαίρι που έπρεπε να αναχωρήσει στον αυτιά. Η περίπτωση είναι η εξής, ότι αντιλήφθηκα ορισμένες χτύπους εκεί πέρα και... Τι λες? Προσγειώθηκα προς την κατεύθυνση αυτή. Τι λες? Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να ανεβοκατεβαίνει. Ναι. Και ένα μαχαίρι περί 35 πόντους. Τι λες? Ναι, 35 πόντους να κρατήσει. Για δύο μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινώντα, έλειος δηλαδή. Αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά-κοντά και λέω τι κάνετε εκεί, γιατί το κάνετε αυτό. Και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου. Λοιπόν, αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ναι, το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει. Αναχωρήσεις τσεκουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα. Λοιπόν, και αντιλήφθηκα λοιπόν ότι το τσικούρι τι αυτομάτως όμως έκανα αμύθηκες μια κίνηση, ναι, και βούτυξα και το πέταξα κάθε. Και όμως μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά. Αλλά έκανα ένα άλμα προς τα πίσω, εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από τη μέση, ναι, το μαχαίρι, έκανα μια λαβή έτσι, ναι, και το πήρα. Από εκεί το πήρα το μαχαίρι και σηκώθηκα και έφυγα. Λοιπόν, για την Παρασκευή θα με φτιάξεις το Γεωργιάδη, θα λέω εγώ να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Το Μπάγκαλο μετά να λέω εγώ θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία και μετά θα φτιάξεις το Γεωργιάδη, όσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι ηλίθιοι. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία? Εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία? Ψηφίζεις το άγνωστο? Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει έσχατη καταφυγή που είναι μονάχα η Νέα Δημοκρατία. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα κλεπτών και ψευδών. Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο. Να είμαστε εννοημένοι σε αυτό. Του Αδόλφου τα εγγόνια, ίσα πύλια του δουνιά, ξανά μπήκαν στη Μαρκίζα. Στον αστόν το τζαμπούκα, η εξουσία των λεφτάδων δίχως τα αυτιά σίδια της, πότε χίτης κι ασφάλιτης, πότε ταγμάτα ασφάλιτης, πότε γερμάνο τσόλιας, χρύσα αυγή της φωνακλάς. Η χώρα καταραίει, συνάλθετε! Για εμάς τους δεξιούς, δεν μας βάζετε τα εγγόνια του Χίτλερ να τα ακούσουμε. Δεξιά είστε εσείς? Φαίνουμε, δεν φαίνουμε. Δεν σε βλέπω. Φωτιά να πέσει, θα με κάψει. Πιο κουκουέ δεν γίνεται. Μα το δείχνει η ιστορία, σαν θέληση ο λαός. Και το φίδι το τσακίζει, κι όσους κλώσσει σαν τ' αυγό. Κι όλο εσκούζω Αδόλφος και η Άρη η λαγή. Τους κλείσανε το σπίτι του Βλαδιμίρου η γη. Και ξανά θα τους το κλείσουν κι ας κλείσανε οι αστεί. Και επειδή έχει κάνει πολύ καλή δουλειά για να ανεβάσει το Μητσοτάκι και όπως λέει ο Θήμιος ο υπάλληλος που θα πρέπει να πάρει και το μετάλλιο του υπαλλήλου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, θέλω να μου κάνεις μια χάρη για την Παρασκευή. Εάν μπορείς να βάλεις αυτό που είπε στη Βουλή για το κουκουέ και να μου βάλεις το τραγούδι το Αρνιέμαι. Αν και για το ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα θα ταιριάζει καλύτερα μια διασκευή του τραγουδιού ως Σβαρνιέμαι. Και γι' αυτό εμείς καλούμε και το κουκουέ και τους ψηφοφόρους ή να πιέσουν να αλλάξετε τη γραμμή για να μπορέσουμε μαζί. Ιστ, εκομά. Για να μπορέσουμε μαζί. Βρε, ιστ. Για να μπορέσουμε μαζί να αντιμετωπίσουμε το φόβο ή να μην σας ψηφίσουμε. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι. Οι άλλοι να μας λάνε τα σκηνιά.